Leçon 1. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Może bonsoir, zależy o której porze to słyszycie. Czyli witamy w 579 odcinku podcastu Nie Tylko Dla Orłów. I dzisiaj zapraszamy Was na francuskie klimaty, czyli Toulouse. Z racji tego, że bilety były tanie, z racji tego, że stwierdziliśmy, że można by gdzieś wyjechać na romantyczny weekend, z racji tego, że troszkę obrzydły nam już, jakby to powiedzieć, zasoby naszej lodówki, to stwierdziliśmy, że pojedziemy coś dobrego zjeść. No i tak wyszło, że lecimy do Toulouse. Zatem dzisiaj malutki francuski odcinek, który nagrywaliśmy jesienią zeszłego roku i mam nadzieję, że wszystko Wam się spodoba. Zatem będzie troszeczkę francuskiej muzyki, którą ostatnio odkryłem. Bardzo lubię francuską muzykę. Bardziej, mówiąc szczerze, lubię włoską muzykę, ale w tym roku do Włoch niestety się nie udaliśmy, a była taka opcja, no ale jakoś tak nie wyszło. W każdym razie zaczynamy nasz 15 sezon, można powiedzieć, od podróży do Toulouse, czyli do Francji. Taki mały, jak już powiedziałem, weekendowy wypad i myślę, że będzie całkiem przyjemnie, całkiem sympatycznie. No i troszeczkę pozwolę Wam doznać nie tylko tego, co się działo podczas naszej krótkiej wycieczki, ale też myślę, że możemy troszeczkę się pouczyć francuskiego, czyli jeden z trudniejszych języków, jakie kiedykolwiek się uczyłem. Tak, tak, kiedyś tak było. Redaktor miał przyjemność uczyć się francuskiego i było słabo. Zatem dobra francuska muza, troszeczkę francuskiego, redaktor oraz przemyślenia dziewczyn, które ze mną były. No i zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie co wtorek podcast Nie Tylko Dla Orów, a teraz w tym okresie lekko dziwnym mam wrażenie, tak jak mówiłem, może będziemy spotykać się częściej. Zatem lecimy, lecimy, lecimy. Jakbyście się pytali o muzykę, to jest taka fajna kapela, pisze się PUM przez 2 O i mają naprawdę dobrą muzę, dobry beat i warto sobie to gdzieś znaleźć na Spotify'u czy w innych serwisach i posłuchać, bo to jest taka dobra, energetyczna, zwyczajnie dobra, dobra nuta. Zatem lecimy. Je te vois d'en face dans tes draps, perdu dans un rêve. Ce n'est pas les basses du boulevard qui grondent sans trêve et lascive sur le lit. Tu m'excites, je dérive et m'invite dans ta vie. Et je rêve, et je rêve, et je rêve. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Pardon? Vous parlez anglais? Vous parlez allemand? Vous parlez polonais? Parlez plus lentement. Śniadanie do łóżka, dzień dobry. Francuski, chciałem się spytać, co dzisiaj w menu na śniadanie dla pani? Dzisiaj mam jajecznicę na boczku, kiełbachę. Co ja tu jeszcze mam? Kaszankę? Kaszankę też, tak. I kawka, herbatka. I bawarka. I bawarka. No nie, ale tak, co Francuzi jedzą na śniadanie, proszę powiedzieć? Jedzą bagietki, croissanty, szyneczkę, serek, bardzo dużo dżemików, tudzież innych miotków, serek. Tak, bardzo spokojnie. Tam takie krótkie wyjście śniadaniowe. Jeszcze nie mówimy, gdzie jesteśmy, ale powiedzieliśmy, że jesteśmy we Francji, ale nie wiadomo gdzie. Zatem smacznego, tak? Dziękuję. Jak się mówi po francusku smacznego? Bon appétit. O właśnie, dziękuję bardzo i lecimy dalej. Potem spod prysznica będzie wejście, bo się trzeba wykąpać po śniadaniu. Aha, no tak. Dziękuję bardzo. No merci. Merci. Merci beaucoup. Je sens ton regard qui m'embrasse et je n'en fais rien. Je feins d'ignorer la terrasse d'où tu rêves en vain. Nie tylko dla orłów, trochę inne radio. Serdecznie witamy w kolejnym wejściu i troszkę się zimno zrobiło na dworze i usiedliśmy sobie w takim, nie wiem, we Francji to, w Anglii i w Irlandii to są puby, a tutaj to są takie małe kawiarenki, Café Richard. No i cóż, spotkaliśmy tutaj pewną Francuzkę, która ma bardzo ładny taki sweter w paski i spodnie z takimi naszywkami i ładny beret. Oczywiście w ogóle jest przepiękna, jest najpiękniejszą dziewczyną, jaką spotkałem w życiu. Ona zaraz zrobi ale powiedziała, że chętnie coś nagra, zatem oddaję mikrofon i co pani robi w tym miejscu? Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Co robię? Nie wiem, zwiedzamy Francję. Szukamy beretów. Niestety nie spotkaliśmy ani jednego. I trzeba złożyć skargę na najgorsze jedzenie. Nie mają jedzenia dobrego. Nie wiesz, czy mają dobre jedzenie, bo nie znaleźliśmy żadnego jedzenia. A więc jeszcze nie wiemy, czy jest dobre. Od 19 będziemy konsumować kolację. Tak, taka cisza była, bo tu wszystkim kurczy w brzuchach. A problem z jedzeniem jest taki, że tutaj jest jedzenie od 12 do 15, tak jak jest tutaj lunch i siesta. I potem po 15 dopiero jest przerwa do mniej więcej do 19, a my się tutaj wybraliśmy na głodniaka z lotniska, z hotelu. I od miejsca do miejsca, od miejsca do miejsca, od miejsca do miejsca i wszędzie tylko mieli jakieś suche buły, ewentualnie kawę, herbatę, a my tu chcieliśmy francuskie makarony, francuskie zapiekanki. My chcieliśmy francuskie ślimaki, francuskie żaby, proszę pana, makarony. Tak. Makarony są włoskie. A czy pani lubi się po francusku kochać? Na przykład? A czy pan wie, że to jeszcze nie jest ta pora? Aha, bo to takie, po 22, przepraszam, no tak. Właśnie rzeczywiście, no tak. Przepraszam, ale to nie... W sumie to chciałem coś innego zapytać, nie? Ale a propos tego jedzenia, no w końcu kupiliśmy suchą bułę, tak? Jakieś niestety, dwie suche buły. Niestety tak. Dziecko musiało zjeść suchą bułę. Bułki mają dobre. No, i ekonomicznie wyszło. Siedzimy sobie teraz właśnie na herbacie i na białym piwku. No i cóż, miło mija czas koło katedry. Co to jest za katedra? Saint-Denis chyba jakaś taka. To jest katedra Notre Dame Toulouse. Tak. No i cóż, Café Richard ma pomarańczowo-ceglasty nastrój. Moja pani tutaj obok ma mniej więcej taką samą cerę w takim lekko pomarańczowym klimacie. No i cóż, paski, sweter biało-niebieski, tak jak mniej więcej francuskie klimaty. No i tyle w kolejnym wejściu. Tak po prostu troszeczkę zmarzliśmy, wejściśmy na piwko, na herbatę. Chcieliśmy coś do jedzenia, no ale stwierdziliśmy właśnie, że... No, no cóż, no i siedzimy, ogrzewamy się. Jakie plany dalej? Wracamy powoli do hotelu? Powoli, tak, ale jeszcze zobaczymy wreszcie jakąś kolację smaczną. Jakieś dobre wino francuskie. No właśnie. Ładnie tak. Pani pachnie, muszę pani powiedzieć. Tak, dziękuję. Tak. Po francusku? No, to tak. Nie będziemy tutaj w szczegóły chodzić, ale zapach jest bardzo kuszący i skończę. To wejście, bo robi się nastrojowo telefon, dzwoni, moja żona dzwoni. Więc ten... Dziękuję. Do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. Bonsoir. Nie, bonsoir to jest dobry wieczór. Dobry wieczór. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur dame. Au revoir, madame. Et merci beaucoup. Au revoir, monsieur. To podcast, nie tylko dla orłów. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. To się nagrywa. No. Serdecznie witamy w poranny dzień. Serdecznie witamy z innej strony świata. Po prawej Ole Cru de Vache i Lagnol Grand Obra. Cokolwiek to znaczy. To znaczy rodzaj sera. Po lewej stronie mamy Jité de Bœuf bez kości. Potem mamy bourguignon, potem mamy żyw de bœuf i mamy portoin de bœuf. Zatem witamy Was porannie, sobotnio z Francji. Znowu po prawej sery, po lewej herbaty. Czasem trzeba się wyrwać gdzieś poza miasto, czasem trzeba wyjechać, czasem trzeba odpocząć. No i teraz Francja. Witamy Was z Francji porankowo. Witamy Was z miasta znanego na całym świecie z samolotów. W zasadzie te samoloty, można powiedzieć, tutaj składają do kupy, bo części do tych samolotów robią po całej Europie. Nawet gdzieś tam w Kanadzie różne inne rzeczy kombinują. W każdym razie piękny dzień, słoneczny, ciepło, może takie nawet wiosenne słońce. A ja cóż, witam Was z ulicy Boulevard d'Arcole, tak to się nazywa. No i przy tej ulicy jest właśnie taki jarmark, można powiedzieć, market. No i sprzedają różne rzeczy. Sprzedają oberżyny, pomidory, papryka, kapary. No jest wszystko, co chcecie. No taka, jakby można powiedzieć, w Dublinie Moore Street, tylko rzeczywiście jest tutaj wszystkiego milion razy więcej i wszystko jest ładniejsze pewnie i zdrowsze. Albo w Poznaniu macie takich marketów 1 500 000, 900 000, typu rynek łazarski, rynek na ogrodach, rynek, no wiecie, w Poznaniu tego jest dużo. Przepiękne te owoce, nieprawdaż? No, zatem... Aha. Zatem słyszycie, że dzisiaj na wycieczce nie jesteśmy samemu, tylko jesteśmy w doborowym towarzystwie. Dwie piękne dziewczyny i kalafior. W każdym razie. Tu nie przejdziemy tędy, musimy przejść tędy. Tak będzie wyglądała Twoja skóra za 60 lat mniej więcej. Zatem kończymy to wejście i wrócimy po chwili i będziemy robić troszeczkę zdjęć, żeby do podcastu to wszystko ładnie pokazać. Zatem wracamy po chwili i powiemy Wam au revoir. To podcast nie tylko dla orłów. Wita wasza seksbruszka. To ja rozwiewam wasze wątpliwości, kto, jak, z kim i czym. Ja wam pokażę, gdzie kazek z tymi gałami. Ja pokażę wam, jak się poruszać, nie po omacku, w krainie pci i miłości. W korku po francusku. Le son saint trois six, aujourd'hui samedi, czyli sobota. A po sobocie ja ci dam kazek po robocie. Niedziela po sobocie, słowniczek, pomocniczek. Kapelusz, chapeau. Kapelusz na duże zwierzę, chapeau łosia. Kapeluszowa, chapeau łowska. Syn, le fils. Syn, muzyka, le fils du. Serdecznie witamy. Podcast nie tylko dla orów. Kolejny wyjazd. Jak już wspomniałem, w tym sezonie wyjazdów mniej, ale jakoś tak wyszło, że cieszymy się tym, co mamy. Witamy Was z Tuluzy. Jak już wspomniałem wcześniej, miasto znane ze swojego przemysłu lotniczego. A my tutaj akurat wyjątkowo nie lotniczo, chociaż przyjechaliśmy lotniczo. Bilety po prostu były mega tanie. Chodź, pójdziemy tego Peugeota Citroena zobaczyć. To jest ten, co chciałaś. A my tutaj w Tuluzie przyjechaliśmy na weekend. Bardzo tanie bilety, 9 euro. Hotele, różne inne rzeczy. Wiadomo, to troszeczkę inaczej wygląda. Ale jeśli bilet jest bardzo tani, to dlaczego nie? Dlaczego nie? Zaczynamy od oglądania Peugeota C3 i stwierdziliśmy, że Peugeot C3 jest całkiem ładny. Rejestracja EJ271 CA, dystrykt 31, region Midi i Pireneje. No, bagażniczek jest mały niestety w tym samochodzie, ale samochód jest piękny. Jest taki grafitowo-czerwony. Miasto, w zasadzie, o którym nic nie wiem, oprócz tego, że jest tu siedziba Airbusa i montują na lotnisku samoloty i jak przylecieliśmy na lotnisko Blagnac, to pełno tych takich półzłożonych samolotów, nawet gdzieś tam niedomalowanych sobie stało i czekało. Weekend, Tuluza, Dawidziński, z dziewczynami chodzę sobie tu i tam, zwiedzam. Byliśmy przed chwilą na lunchu, na bardzo dobrym. Dziewczyny wzięły krewety i fryty. Ja wziąłem coś konkretniejszego, czyli sałatkę Caesar salad, jak to tutaj mówią, cesarską. Czyli wiadomo, kurczaczek, sałata, jakieś dodatki, to jest zawsze bezpieczne. I to zawsze można sobie zjeść. No i jesteśmy już tutaj drugi dzień. Jeszcze jutro. Jutro jakoś tam wracamy po południem. No i jak wspomniałem, wyjazd całkiem sympatyczny, słoneczny. Bezchmurne niebo, lekko jeszcze chłodno. Może już chłodno. Nie, jeszcze chłodno. Cóż, jesteśmy na takim bulwarze nad rzeką Garonną. W ogóle strasznie mi się podoba nazwa Garonna. Rzeka jest dość szeroka, ma takie małe wpady co jakiś czas. Tutaj jest most. Idziemy do mostu, który się nazywa Pont Neuf, czyli to jest chyba most westchnień. Coś takiego chyba w Paryżu jest bodajże. A tutaj mamy po prawej stronie właśnie bardzo ładne zabytki. Nie wiem do końca co, ale bardzo to ładnie wygląda. Taka wieża jakby, nie za wysoka, szeroka, z ładną kopułą. No i nie wiem, może słyszycie właśnie po prawej stronie szum rzeki Garonnej, po prawej takie ładne apartamentowce, całkiem urocze, coś a la Dublin Docklands. Nawet ładniejsze, myślę, bo Francuzi jednak mają więcej gustu. I to widać po mieszkaniach, i to widać po tym, jak traktują chodniki, jak traktują trawę, jak traktują jedzenie, bo tutaj mnóstwo różnych takich rzeczy do jedzenia. W zasadzie taki wyjazd jest dość mocno chodzono-jedzeniowy. Idziemy coś zjeść, idziemy znowu i znowu coś zjeść. Tu kaweczka, tu herbateczka, tutaj coś. W każdym razie jest całkiem przyjemnie, słonecznie. Dużo ludzi nad Garonną chodzi. To jest taki właśnie bulwar. Dużo mew. No i tyle. Co ja mogę powiedzieć więcej? Chodzimy dzisiaj taki właśnie podcast. Nie wiem, ile minut wyjdzie z tego. W każdym razie po raz drugi witam Was po francusku. Z Toulouse. Miasto całkiem sympatyczne. Oj, słońce grzeje coraz mocniej. Muszę chyba znieść moją cienką kurteczkę ortalionową. No i zapraszam Was na dzisiejszy podcast. Spokojny, może powiedzieć wakacyjny, ale to taki właśnie weekend ciepły. I tak to wygląda. Życie moje się dość mocno uspokoiło ostatnimi czasy, bardzo zwolniło, ale może o to chodzi, żeby nie pruć, nie biegać. Ostatnie 13-14 lat w Finlandii mi niby było spokojne, ale gdzieś tam zawsze była jakaś nerwówka, jakieś coś się działo. A tutaj zmiana stanu skupienia, towarzystwa troszeczkę można by też powiedzieć, chociaż wciąż tęsknię za Karolą, za Lilką, za Kamilem, za Szymonem, za Danielem, za Barnabą, Emilcią i dzieciakami. No ale cóż, czasem w tym momencie trzeba pomyśleć o sobie, tak na dwójnasób, że trzeba pomyśleć o swoim życiu, ale też pomyśleć o sobie, żeby sobie zacząć robić przyjemność, a nie do końca czasem myśleć o innych. Co nie znaczy, że czekaj, czy my tędy przejdziemy? Nie, tędy nie. Chyba trzeba inaczej przejść. Nie zawsze trzeba po prostu być na każde żądanie innego człowieka, ale to może temat rozwinę później. W każdym razie wszystko jest ok, wszystko wraca do normy, wszystko się ustabilizowuje i wrócimy do gadania. Za chwilę. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla orłów. Jasne, zobaczymy, co z tego będzie. To znaczy, że Anastazja nie jest, wiesz, nie ma tego. Ona musi trzymać ten. Ja nie mam talentu. Serdecznie witamy po raz trzeci raz zaczynamy to wejście. Jesteśmy na brzegu rzeki Garonny. Siedzimy na takim kamiennym, bardzo ładnym brzegu. Mnóstwo ludzi różnych ras, różnych kolorów, różnych ubiorów. Tutaj nasza przewodniczka, pani Mezena, już jest przygotowana do opowiedzenia nam, co dzisiaj robimy. Ale wcześniej mieliśmy dość zabawną przygodę, bo kupiliśmy w sklepie takie drażetki. Masz te drażetki w opakowaniu, czy nie? Tak. No. Zaszeleś nimi. O tak. I to mniej więcej polega na tym, że kupujemy takie wielkie opakowanie drażetek i jest tam na przykład 15 smaków i każdy smak jest zdublowany. I na przykład jeden smak może być brzoskwiniowy i to jest taki ładny pomarańczowy kolor, ale w tym samym kolorze na przykład może być drażetka brzoskwiniowy, to jest jaka opcja? No, może być też na przykład w smaku wymiocin, mówiąc szczerze, bo młodzież mówi żygi, a starsi mówią wymociny. Jeszcze jakie mamy? Mamy niebieskie. Mamy czekoladowe, tak, które smakły mogą mieć smak czekolady, ale mogą też mieć smak karmy. Ja miałam to niestety tego pecha i załapałam się na karmę dla zwierząt. Tak. Nie polecam. Jest niebieski na przykład, który jest bardzo dobry, miętowy, ale równie niebieski może być o smaku strasznie wstrętnej pasty do zębów. Więc nigdy nie wiadomo, co się dostanie. W życiu tak samo jest w sumie, że liczysz na wiele, myślisz, że będzie dobrze, że wszystko się ułoży, a życie swoje niespodzianki ma. Ale jak wspomniałem, mamy dzisiaj przewodniczkę, która używa bardzo pięknych i poetyckich słów do opisywania tego, co się dzieje na świecie i oddaję głos pani, to jest nasza francuska tutaj, Mazena, i ona będzie nam opowiadała o tym, jak tutaj jest cudownie, bo proszę nic nie naciskać, proszę tutaj mówić, tu jest gąbka. Bonjour, je m'appelle Alexandra i oprowadzam dzisiaj małą wycieczkę po Toulouse. Zobaczyliśmy bardzo wiele ciekawych zabytków. Zaczęliśmy od spaceru. od spaceru, ponieważ pogoda się bardzo poprawiła, więc zanim pójdziemy zwiedzać zimne i ciemne kościoły... Czy mówi pan po polsku? Mówić to jeszcze jako tako, ale myśleć po polsku to sprawia ból. A to czemu? Bo trudno, żeby język giętki wypowiedział to, co myśli głowa. O, no, nawet ładnie. Ładnie pan to ujął. To nie ja, to wiesz. Wiem. Wszyscy myśleli, że to wojski, a to echo grało. No, polskim narodzie zawsze coś gra. No, powiedzmy tak, że taki gramofon. Grafoman. Gra ciarnia. Gradobicie. Grabowska. I to chyba tak, to bonjour. Do widzenia. Ale ładnie, nie? Zobacz. To nie szkoda. Ciekawy, na co mu się tu przyciska to. Co? Mówi słynny Martin ze sławnej masy krytycznej. Słuchacie rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla orłów. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Polecam się na przyszłość. Serdecznie witamy z wieczornej Tuluzy. Jest taka koincydencja, że użyję takiego słowa. Jakiś czas temu, całkiem niedawno, wyjechałem z Irlandii. Francja dzisiaj, Irlandia wczoraj. No i to, co łączy te kraje najbardziej, to rugby. Mecze. Jest taki turniej. Francja, bardzo silny zespół. Irlandia, bardzo silny zespół. No i mamy pub, do którego możemy wejść i zobaczymy, jaki wynik. Irlandia, Francja. Puchar sześciu narodów. A ja cóż, chodzę sobie wieczornymi ulicami Tuluzy, sushi shop, restaurant Meet the Meat, Melting Pot, tak się nazywa pub, do którego idę sprawdzić właśnie wynik meczu. Na pewno będzie głośno, na pewno będzie gorąco, na pewno będzie emocjonująco. No i cóż, zobaczymy. Reklama Guinnessa na zewnątrz. No i zobaczmy jaki wynik, a przede wszystkim usłyszmy. No. 16 dla Irlandii, 6 dla Francji. I co ciekawe, w Tuluzie wszyscy oglądają RTE, czyli irlandzką telewizję. I czyżby je francuska nie transmitowała? Niemożliwe. O. Sexton. O. Blisko przełożenia, blisko, coraz bliżej. 56 minuta, wynik 16-6 dla Irlandii. Francuzi przejęli piłkę, słyszeliście co się dzieje? Słyszeliście, dzieje, jaka to koincydencja, tak to właśnie nazwijmy, z Irlandii do Francji tak niedaleko i żebym irlandzki zespół oglądał w irlandzkim pubie w Tuluzie. Kosmos. To podcast nie tylko dla orłów. I tak się kończy pomału ten podcast i tak się kończy mecz. Irlandia wygrała z Francją. Ale czy wygrała zasłużenie? Teoretycznie powinna być bardziej za Francją dzisiaj, ale tak to już jest. Serce jeszcze w Irlandii, głowa dzisiaj we Francji. Ale cóż, Polakiem wciąż jestem. I takie życie, takie potrójne rozszczepienie. Muszę mu powiedzieć, że jest ciepło, sympatycznie. 20 ileś, mecz się kończy. A ja kończę dzisiejszy podcast. Może coś nagramy na lotnisku, może nie. Jeśli nie, to dziękuję Wam za ten dzisiejszy taki lekko chaotyczny, spontaniczny, przyjemny odcinek i mam nadzieję, że spotkamy się w następnym odcinku. Do usłyszenia z pięknej, słonecznej, weekendowej Toulouse. Bonsoir. Bonne nuit. Au revoir. Bonsoir, monsieur. Au revoir, messieurs, dames.